أنسينا رحمه الله. أما بعد, أما بعد يا يلي كشبيتا ننهيله ليتوا كواجيب يكو أنزى جملة نجيني. أما بعد, أما بعد يا يلي كشبيتا يعني كتك حمدي نكم زفية الله na kujikinga kutokana na shari za nafsi zetu na kuonesha kwamba yeye mambo yote yako mikononi mwake, amuongozaye ndiye aliongozwa, ampotezaye ndiye aliyepotezwa mpaka mwisho wake. Amma ba'du, amma ba'da yaliyokushapita, faqad iqtaraha alayya akthar min akhin au sadiqin, faqad iqtaraha alayya, kwa hakika wamenishauri, أكثر من أخ زيد يمتم موجة من شعوري, اقتراح اقتراح كشعوري جامبه توازو, فقد اقترح علي أكثر من أخ ومن شعوري زيد يمتم موجة أو صديق أو زيد يرفك موجة قد مرفك زنوين أن أقوم بتلخيص كتابي, kwamba nisimamie suala la talkhis, talkhis taksir, kukipunguza kitabu changu kikubwa nikifanya kuwa ni kidogo. Talkhis ndio maana hii inaitwa talkhis sifatu salati nabii, ufupisho wa kitabu kikubwa sifa salati nabii. Hapa amekiweka katika hali ya udogo, ametoa baadhi ya mambo mengi kibaki chepesi, ili anataka kusoma kwa haraka akisome na apate istifada. أن أقوم بتلخيص, نسمية جامبو لكتفانية تلخيص وكيبنغوزة كتابي, كتاب جامبو صفة صلاة النبي, كنا شهيتوا صفة صلاة النبي, صفة صلاة يمتومي أما تنهي كيها فتكون أجرى هي كيها فتكون هي كنا شبيه كنا شرح كوني كتاب وتنهي شرح. من التكبير, kutoka kwenye takbira, yani kuanzia takbira, ila taslim, mpaka kutoa salamu, kaannaka taraha, kana kwamba unaiona hiyo swala. Kitabu chake amekipa jina hilo kwa kuwa kila alichokiandika amekiegemeza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo kana kwamba unaiona ile sifa ya swala yake. Wa ikhtisarihi, na kukifanyia ikhtisar, hiyo maana talkhis ikhtisar haitishani. Wa taqribi ibaratihi, na kuzikurubisha zile ibara zake, ibara zake kuzikurubisha ziwe karibu katika uelewa watu wa kawaida, ila amati nas, kwa watu wa kawaida, na kuzikurubisha ibara zilizopo kwenye kitabu changu sifatu salati nabii kile cha asili, kuzikurubisha zile ibara zake ziwe zinaeleweka kwa haraka au kwa unafuu kwa watu wengine wa kawaida. Tumeelewana vizuri hapo? Ila amati nas, kwa watu wa kawaida. Walamma raaituhu, na pale nilipoona hilo, iqtirahan mubarakan, ushauri mzuri uliobarikiwa, ushauri mzuri kabisa, wakana muwafaqan, na ulikuwa umeafikiana ushauri huo, lima kana yajulu fi nafsi, umeafikiana ushauri huo na yale yaliyokuwa yajulu fi nafsi, yanazunguka nafsini mwangu, nawaza pia mara kwa mara yale yaliingia hayo, min zamani mbaidi, kutoka katika kipindi kirefu nilikuwa nawaza hilo jambo, kwamba nikifanyie kitabu changu sifatu salati nabii talkhis. Kwa wakaja kunia shauri jambo ambalo kwamba tayari ni shai shauri nafsi yangu. Tumeona vizuri eh? Tayeb. Na ndio maana tablighi wanaita jaula, ile safari zao wanaita jaula. Kuna jaula, yani kuna kuzunguka. Imetoka bano ikana ya julu fi nafsi, ya julu, ya julu maana yake jaula. Imetoka bano neno jaula. Wakana muwafaqan, na likawa hilo limeafikiana, lima kana ya julu. Julu masdari yake ni jaula, ya, na yale ambayo kwamba yalikuwa yakizunguka, fi nafsi, nafsi ni mwangu, min zamani baidi, kutoka katika kitambo kirefu nilikuwa nawaza mambo hayo. Shajaani dhalika, hilo likanitia nguvu, kwamba hata kumbe ndugu zangu nao wameona kama nilivyoona nini. Shajani dalika, hilo likanishajiisha, likanishajiisha, likanitia nguvu. Ala an aqtati'a lahu qalilan min waqti, likanitia nguvu hilo nikate sehemu katika wakati wangu. Almuzdahim, wakati wangu ambao umebanika, kama vile izdiham, jam. Izdiham ni jam kwa lugha ya Arabu, izdiham, kuna foleni huko, jam na msongamano wa watu. Min waqti almuzdahim, kutokamana na wakati wangu ambao umebanika, maana wakati wangu ni mdogo mno. Ndivyo ilivyokuwa mashekhe kwenye maktaba Tuqahiria, aliyokuwa maktaba Sheikh Albani anapenda kuingia na kusoma katika vitabu na kuandika. Maktaba Tuqahiria alikuwa anaingia wa mwanzo anatoka wa mwisho, mpaka mwisho wale watu maktaba wakaona, ah, bora tumwachie funguo, awe na funguo yake. Bwana, funguo yako sisi tukitoka utafunga, tumetuliwa kuja funguo, ingia. Kwa na kesha kwenye vitabu, rahmatullahi taala alayhi. Bikathiri min al-a'mali al-ilmiya, umezongwa wakati wangu na umezingirwa, umebanika. Bikathiri min al-a'mali al-ilmiya, kutokamana na amali za kiilmu nyingi, nashughulishwa na mambo ya kiilmu mengi, kuandaa, kusoma kwanza, kurudi watu wa batil, labda kuna kitabu amekisoma cha mtu sufi au kadha, kwa anakisoma nataka akijibu. Yote alikuwa akiyafanya Sheikh kwa wakati mmoja, aandike. Naangalia aandike, achukue hadithi azisahihishe na azidhoofishe, na si jambo sahali. Yaani kuchukua hadithi yenye isnadi, aanze na mtu wa kwanza kwenye isnadi. Utakuta labda kwenye isnadi kuna watu wapungua sita saba mathalan, amchukue wa kwanza akampime kwenye mizani. Kumpima kwenye mizani kuchukua vitabu vya waliotangulia katika kutubi tarajum, kazungumzwaji huyu mpokezi, uweze ukakesha naye mtu mmoja peke yake. Na hapo kama wewe unajua utampimaje pimaje, utakesha naye. Kama hujui uanzie wapi, yani ndo niende wapi? Ndo nishamuona hapa anaitwa Muhammad bin nani huyo al-Ka'nabi, niende wapi nikumtafute huyu, nione mazuri namzungumza? Hiyo ni fani nyingine. Sasa kwa maktaba ukashangaa tu asubuhi mpaka jioni, vipi ushampata Ka'nabi? Wala sina Ka'nabi, wala sina Ka'naba mpaka dakika hii. Kwa hiyo chukua hiyo hali, avisoma vitabu, mfano kitabu cha Yusuf al-Qardawi al-halal wal-haram, kitabu cha Yusuf al-Qardawi inaitwa halal na haram, al-halal wal-haram, ambacho Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi anasema hiki amekosea kukita jina hili, jina lake atakiwa akiite al-halal wal-halal, halal na halal. Kwa nini? Hakuna haramu aliyoharamishwa. Avaa kusikiza mziki yafaa, kushika mkono mwanamke yafaa, kuna ubaya? Kwa hiyo hii bora itwa al-halal wal-halal. Kwa hiyo akichukua ile kitabu akisome hadithi zile azifanyie takhrij, kwamba hadithi hii aliyotumia Qardawi hadithun dhaif, na udhaifu wake anataja pa pa pa pa pa. Ameiegemeza Qardawi kwa Abu Daudi, hii haipo kwa Abu Daudi, manake ameshika Sunan Abi Daud, ameihakiki, haipo, anaandika haipo kwenye Abu Daud. Kazi kubwa au kazi ndogo? Nyinyi mwasema madokta mnasoma tu, madokta madokta, hamna kitu mbele ya Uislamu. Anapekua. Sasa huyu mzungumzi yuko kwenye kipindi hiki cha AC, kipindi cha mataa kama haya, alhamdulillah. Wazungumzaji kina Ibn Taymiyyah ambao walikuwa wanakesha kwenye taa za kindili, na kazi zao ni kama hizi au zaidi yake, uliopita nyuma joto, kipindi cha joto. Arabuni ni joto, Arabuni kipindi cha joto ni joto, wallahi alazim. Na kipindi cha baridi kama vile Yemen ni baridi, mpaka unapasuka mdomo, unapasuka miguu. kuna kuna kazi ya kupaka zile lipstick kama zile za kina mama, lakini nyinyi zenu hazina rangi. Kwa hiyo chukua katika mazingira kama hayo, wanazuri kina Sanaani kwao na huko Yemen, alimamu nani Muhammad al-Amir Sanaani au Muhammad bin Ali Shawkani, kina Ibn al-Wazir na wengineo, zama ambazo hakuna kaharaba hizi tatu zilizokuwa nazo sisi, wanafanya kubwa wanazuoni. Mtu asiwadharau ahlulilmi. Anasema rahimahullah, fabadartu, nikaharakia, ila tahqiqihi, kulihakikisha hilo, yani kulifanya, hasba taqati, kwa mujibu wa uwezo wangu, wa juhudi, na juhudi yangu. Saila nil maula, hali ya kuwa ninamuomba mola, yani Allah, katika majina yake anaitwa al-maula subhanahu wa ta'ala, ninamuomba an yaj'alahu ayali, yani kazi hii, khalisan liwajhihi, takasifu, iliyotakata, inayokusudia. Anasema rahimahullahu ta'ala, an yaj'alahu khalisan liwajhihi, aijalie kazi hii kuwa khalisan, takasifu, iliyotakata, liwajhihi, inayokusudia na kulenga kwenda kuona uso wake siku ya kiyama, wayanfa bihi ikhwani almuslimin, na awanufaishe kwa kazi yangu hii ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo amemwomba Allah kwanza aikubali amali yake na aijalie kwa mwenye amali ambayo yenye ikhlas, hakukusudia riya wala kujionesha. Kadhalika amewaombea manufaa, wanufaike kwa kazi yake hii ndugu zake Waislamu. Kisha akasema waqad awradtu fihi ba'd al-fawaid az-za'ida 'ala as-sifa, waqad awradtu fihi ba'd al-fawaid, na nimeweka au nimeleta katika hiki kitabu baadhi ya faida az-za'ida za ziada 'ala as-sifa, ambazo zimezidi faida zilizopo kwenye kitabu chake Sifatu Salati Nabii. Tanabbahtu laha, ambazo hizo faida nimezindukana nazo, nimezindukana nazo nikazipata. Wastahsantu dhikraha fi athna'i talkhis, na nimeonelea ni vyema au jambo zuri kuzitaja ndani ya kitabu at-talkhis hiki tulichokuwa nacho. Kama unitu inayatan khasatan, kama nilivyochukulia umuhimu maalumu, بشرح بعض الألفاظ الواردة, وشرحها بعض لفوذي الواردة زلزخوجة في بعض الجمل الحديثية كتكبالي سنتنس ذا حديث أو الأذكار أو ذا أذكار من راي. وجعلت له عناوين رئيسة, نمي كيوكيا كتاب تلخيص عنواني رئيسة, يعني عنواني زكين سين كبوة. وأخرى كثيرة جانبية توضيحية, نينجين نينجي جانبية, يعني عنواني زكاندو سيو زلز أساس توضيحية زكوة كواز جملة. وأوردت تحتها مسائل الكتاب, يعني كويكا تشينياكي مسؤالة كتاب بأرقام متسلسلة ونمبار زيني كوبانجليكا موجة ميلي تاتون أرقام متسلسلة. وصرحت بجانب كل مسألة, يعني ميكوازي كتكا أباني وكل مسألة أو ببيني كل مسألة بحكمها حكم yake من ركن, kwamba masala hayo niliyoyataja ni nguzo au wajibu au ni wajibu. wama sakattu an bayani hukmihi, na yale niliyoyanyamazia kuyabainishia hukumu yake, sikusema kwamba hii ni nguzo au hii ni wajibu, basi elewa kwamba fahuwa minas sunan, hilo huwa ni miongoni mwa zile sunna. Ukiona nimelinyamazia, sikuliita hili ni sunna, hili ni nguzo au hili ni wajibu, fahamu kwamba hilo ni katika sunna. Na haya ni mambo mazuri mtunzi wa kitabu anaanza nayo mwanzo kukupa kanuni za kitabu chake, usipate tabu na kukua umeingia huko. Wanafanya wengi katika ulama, tumeliona vizuri tayeb. Wa baadhiha kad yahtamilu alqawl, na baadhi yake huenda yakawa yana kauli yenye kuhtamili hili au yahtamili hili, yani baadhi yake kad yahtamilu alqawla bilwujub, huenda ikawa inahtamili, yani inawezekana ikawa ni wajibu, kuna kauli kwamba ni wajibu, baadhi yake za kawa hivyo. Waljazmu bihadha au dhaak, lakini kukata kauli kwamba hilo ni katika hili au hili ni wajibu au ni nguzo katika baadhi ya masala, kukata kauli bihadha au dhaak, kwa hili kwamba ni wajibu mathalan au nguzo au dhaak au ni nguzo sio wajibu, yunafi tahqiqa alilmi, hilo linakwenda kinyume na tahakiki za kielimu. Tumeelewana vizuri hizo? Tayeb. Waruknu, na tukisema nguzo nini maana yake? Huwa ma yatimu bihi shay'u alladhi huwa fihi, nguzo ni ile ambayo hutimiza au jambo hutimia kupitia hilo. Nguzo ni kile kitu ambacho hutimia jambo kupitia hilo, na hicho kitu tunachokiita nguzo kiko ndani ya hilo jambo, kiko ndani yake. Na ndio maana nguzo za nyumba zinakaa ndani ya nyumba au nje ya nyumba? Ndani ya nyumba. Nguzo ya msikiti iko ndani ya msikiti, na ile pale nguzo, ile pale nguzo, ile pale nguzo iko ndani ya msikiti. Kwa kadhalika ukisikia nguzo za swala ni zile ambazo ziko ndani ya swala. Al-Fatiha iko ndani, iko nje? Iko ndani ya swala, ni nguzo. Kurukuu iko ndani ya swala au nje ya swala? Kurukuu ndani ya swala. Kuita dini na sujudu, tashahudi kubwa, iko ndani ya swala. Ndio maana yake hapa Sheikh. ويلزم من عدم وجوده, na hulazimu kukosekana kwake, butlana ma huwa ruknun fihi, kubatilika kwa ile nguzo iliyopo ndani yake. Yani isipopatikana hiyo nguzo, basi hiyo nguzo inakuwa imebatilika, au kilichopo ndani yake kinakuwa kimefisidika. Karukui mathalan, mfano rukuu katika swala, fahuwa ruknun fiha, rukuu katika swala ni nguzo. Yalzamu min adamihi, inalazimu kukosekana kwa rukuu, butlanaha, kubatilika kwa swala. Tumefahamiana vizuri? Fayalzamu min adamihi, ulazimika kwa kukosekana kwake, butlanuha, kubatilika kwake. Naam, yalzamu. Washartu, na tukisema sharti ni nini maana yake? Hii ni sharti au sharti ya swala, hii ni katika sharti ya swala. Nini maana ya sharti? Karukni, sharti ni kama vile nguzo, hazipishani sana kimaana, ila annahu yakunu kharijan amma huwa shartun fihi, isipokuwa sharti inakuwa iko nje ya kile kilichoshurutishwa sharti hiyo, kwa kile kilichoshurutishiwa sharti hiyo, sharti inakuwa iko nje, lakini kama vile nguzo uhalisia wake. Tofauti tu kwamba nguzo iko ndani, sharti iko nje. Katika sharti za sala ni udhu. Udhu, kuchukua udhu. Kuchukua udhu iko ndani ya sala au nje ya sala? Nje ya sala. Lakini kama vile nguzo, kama ambavyo ikikosekana rukuu basi sala inabatilika, basi ikikosekana udhu pia sala nayo imebatilika. Tofauti kwamba nguzo iko ndani, sharti iko nje. Tahiri. Tayyib. Kal wudu'i mathalan fi salah, kama vile udhu katika swala, fala tasihu biduni, haitasihi swala pasi na udhu. Hiyo ni nguzo na sharti tumeyazungumza. Wal wajib, tukisema wajib tunakusudia nini? Huwa ma thabata al-amru bihi fi al-kitabi au sunnah. Wajib ni lolote ambalo kwamba imethibiti amri yake, inaamrisha kutoka kwenye kitabu Qur'an au kutoka katika sunna. Wala dalila ala rukniyatihi, na wala hakuna dalili kwamba hicho kitu ni nguzo, au shartiyatihi, kwamba hicho kitu ni sharti, hakuna dalili. Kwa hiyo muda wa kuwa ni amri kutoka kwenye Qur'an au amri kutoka katika sunna, hiyo ni wajibu dhahiri. Tayeb, wa ithabu fa'iluhu, na atapata thawabu atakayeifanya kazi amri hiyo. Wa yu'aqabu tarikuhu, na atakayeacha hiyo amri ataadhibiwa. Illa li'udhri, isipokuwa kwa udhuru, kama alikuwa na udhuru. Kwa hiyo kuna wajib min wajibati as-salah, kinyume na nguzo katika arkanu as-salah. Wajib min wajibati as-salah ni kinyume na shartu min shuruti as-salah. Soma kwenye fiqh utapata hayo kwa maarifa yake. Wa mithluhu, mfano wa wajibu nini katika sala? Naam, mfano wa wajibu nini? Sami Allahu liman hamida, rabbana anil takbiratul intiqal, Allahu akbar, Allahu akbar, takbiratul intiqal. Tafahamiana ni nguzo? Ah, sio nguzo, sababu hakuna dalili juu ya nguzo wake. Je, ni sharti hii? Ah, sio sharti, hakuna dalili juu ya sharti wake, lakini simeambishwa ipo. Basi ni wajibu min wajibati salah. Wa mithluhu, na mfano wake, alfardhu, yani wajib na fardhu haifishani. Ndio maana Sheikh akasema at-tafriqu bainahu wa baina al-wajibi istilahun hadithun la dalil alayh, kutofautisha baina ya faradh na wajib, kwamba wajibu ni nini, faradh ni nini. Sheikh anasema kutofautisha huku, kwa kuwa hivi havitofautishi zaidi, kwamba ni neno hili ni muradi kwa neno hili. Kuja, njoo, kuja, ile ile kuja imefidisha njoo imefidisha kuja. Hapa nilikuwa nyingine ni nzuri zaidi, nyingine sio nzuri zaidi, lakini yote imefidisha maana moja. Ndio kusudio la Sheikh kwamba fardhu na wajib kama vile kuja, njoo. Mkenya kwambia pita kipande hii, yani kuja. Anasema istilahi hii ya kutofautisha baina ya fardhu na wajib, istilahun min samiyati hadithun, uliozuka haukuwepo huko nyuma. La dalila alayhi, wala hauna dalili. Na haya wameyasema wanazoni wa usulu, tofauti baina ya fardhu na wajib, watu wa usulu hao. Wa sunna, tukisema kwamba jambo hili ni sunna, tunakusudia nini? Ma wadaba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alayhi min al-ibadati daima. Ma wadaba an-nabiyyu, ni lile ambalo kwamba amedumu nalo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alayhi, amedumu nalo juu yake. Min al-ibadati daiman, katika ibada daima dawamu, hakuwa akiziacha. Au ghaliban, au isiwe dauma dawamu, lakini ikawa ghaliban, mara nyingi alikuwa akifanya hilo jambo. Tukisema kifiqhi sunna, tunakusudia hilo. Walam ya'mur bihi amra ijabi, wala hakuliamrisha hilo amri ya lazima, kwamba lazima ufanye hivi. Mfano, Mtume alikuwa akiswali swala ya duha, salatu duha, swala ya duha, hakuwa akiacha duha. Je, ni wajib? Sio wajib, lakini yeye amedumu nayo ima mara nyingi au daima, kama vile witri. Witri alikuwa akiswali Mtume akiwa safarini au akiwa katika makazi yake, hakuwa akiacha witri. Kadhalika hakuwa akiacha rakaa mbili kabla ya alfajr, au msafiri au yuko kwenye makazi yake, rakaa mbili kabla alfajr hakuwa akiziacha daima. Sala nyingine kabliya baadia, akiwa msafiri anaziacha. Na ndio maana kwamba sunna kwa msafiri asiswali kabliya wala baadia wala kadha, ila asiache witri wala asiache rakaa mbili kabla alfajr. Tumeona vizuri hapo, msafiri hana kabliya wala baadia. Chukua ofa. Waithabu fa'iluha, na atakayetekeleza sunna kama hizi atapata thawabu. Waithabu fa'iluha, na anapata thawabu atakayetekeleza sunna. Wala yu'aqabu tarikuha, lakini mwenye kuacha hatoadhibiwa. Kwamba utaadhibiwa, hujaswali duha wewe utaingia motoni, finari jahannam, uambiwi hivyo. Kuja swali kablia wewe, fi nari jahannam. Waambie hivi ni sunna. وأما الحديث ولا يعاتب وأنسمى ولا يعاتب ولا هلومين ولا يعاتب ولا هلومين تكيات السنة سنة كمانا يا سب سنة نمانا نين سنة نمانا كما قلت شمبوك لكوية الشريعة سنة نمانا كوى جيه يا ابن نبتون محمد صلى الله عليه وسلم وجملة واك سنة كمانا يا إمام ولكوى كيف جمتون صلى الله عليه وسلم هكوى أمريشة وإسلام ولزيمة na yeye alikuwa akifanya dauma dawam au alikuwa akifanya mara nyingi yote ni sunna. Sawa? Tayeb. Sio kafahamu kwamba tuseme mambo haya kuacha upati thawabu, upati dhambi wala ulaumiwi kwamba ndevu pia inaingia humo. Ndevu inaingia humo. Hizo kaacha hizo kaacha la yuakabu la yuacha wala ulaumiwi. Sasa nyinyi mbona mtulaumu sisi? Utakuwa umefahamu kimakosa. Sunna ina maana pana zaidi ya hiyo. واما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين اما الى حديث ما يتاجوا نا بعض يا watu wenye kuigaiga wasikia watu wasema na wao wanataka kusema muqallidin ma'zuwa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ambao imeegemezwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba eti anasema man taraka sunnati lam tanalhu shafaati atakayeacha mwenendo wangu hatopata maombezi yangu فلا اصل له اي حديث اين اصيلي حين اصيلي عن رسول الله kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam وما كان كذلك نا جambo likiwa katika hali hiyo فلا يجوز نسبته الى النبي اليه صلى الله عليه وسلم haitofaa kuliegemeza kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ile jambo ambalo halina asili hadith haikuthibiti haifai kuegemeza kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam khashiyat at-taqawul alayhi wa kuchelea kumsingizia asiyoyasema khashiyat at-taqawul alayhi wa kuchelea kumsingizia asiyoyasema kwa hiyo haifai kumsingizia ambao kama hakuyasema faqad qala sallallahu alayhi wasallam kwa hakika amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam man qala alayya yeyote atakayenisemea ma lam aqul ambayo sikuyasema anisingizia uongo faliyatabawa maq'adahu minan nar bas na ajiangalie makazi yake motoni kwa haifai kumsingizia bwana mtume bali haifai kumsingizia mtu yeyote kwa ikiwa haifai kumsingizia mtu tu wa kawaida huyu bwana ulimuona naiba eh umeona ameiba haifai na wale hujamuona huyu ulimuona akimpiga huyu eh ndio anashuhudia tu ushuhuda wa uongo haifai kadhulumu mtu akachukuliwa hatua kwa jambo ambalo kwamba la uongo haifai kwa mtu yeyote. Kwa hiyo kama haifai kwa mtu wa kawaida, vipi kwa yule ambaye ametumwa na Allah tabaraka wa taala, mtume wa Allah? Haifai kumsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana makemo yake akawa ni makali kwamba atakemsingizia basi ajiandalie makazi yake motoni, maana yake huyo ataadhibiwa kwenye moto huyo. Kisha akasema rahimahullah, wa inna minna filati alqawli, hakika katika kauli za nafila, nafilati alqawl, wala taja kwamba maana yake ni maneno ambayo kwamba ma la hajata lidhikrihi, maneno ambayo kwamba hayana haja kuyataja kwa uwazi wake, kwa kuwa yako wazi mno, ndio maana yake nafilatul qaul, inaitwa nafilatul qaul. Wa inna min nafilatil qaul, na hakika katika kauli za nafila, yani ambazo kwamba hasina haja kuzisema. Kwa nini? Kwa mtazamo kwamba tayari yako wazi haya mambo, ndio kusudio. Yani halina haja tena kubainishwa, lishakaa wazi, lakini tulisema hivyo hivyo ndio nafilatul qawli. Wa inna min nafilatil qawli, na hakika katika kauli za nafila ambazo hazina haja kuzisema kwa uwazi wake, an adhkura, ni kutaja, annani, kwamba mimi Albani lam altazim fihi taban li aslihi, lam altazim fihi, sikujilazimisha mimi katika hiki kitabu talkhis taban li aslihi, kama vile navyofuatilia au ninataba kama vile ambavyo ipo katika asili yake, sikujilazimisha nini kwenye kitabu hiki, kama ambavyo kwamba hiki kitabu kinaiga kwenye asli yake. Asli ya kitabu ni kile kitabu kikubwa. Sheikh akakitohoa, akakifanya talkhis, akakifinya kidogo, kiwe kidogo hajmi, kama vile ambavyo hiki cha kuwata kitabu kile, tabaan li asli madhhaban, sikujilazimisha mimi kuweka madhehebu kwamba kitabu hiki chapita kwa mapito ya madhehebu ya Hanafi, au kitabu changu hiki sifatu salati nabii, au hii talkhis napita kwenye madhehebu, sababu sheikh yeye ni mhanafi, baba yake ni mhanafi katika mahanafia, kama mimi nitapita kwenye mapito ya Hanafi au mapito ya Shafi'i, lam altazim fihi, sikujilazimisha ndani yake, tabaan li asli, kama ambavyo hiki hufuata kile chenye asili yake pia, madhhaban muayyana, sijajilazimisha kwamba nitapita kwenye madhehebu maalum, min almadhahib alarba'ati almuttaba'a, miongoni mwa madhehebu nne zinazofuatwa na watu. Hakina madhehebu hiki kitabu, anasema hakina madhehebu kwamba hiki bwana cha Mashafi, wewe si Hanafi, hakikuhusu hiki kitabu, au hiki kitabu bwana cha Maliki, wewe si Hambali, sio kitabu chako hiki, hakina madhehebu. Wa innama salaktu fihi maslaka ahli alhadith, isipokuwa mimi nimepita humu kwenye mapito ya wanawazuoni wa hadithi. Kuna mapito yanaitwa mapito ya wanawazuoni wa hadithi, kina Imam Shaukani hao. Imam Shaukani anapinga mambo ya madhehebu, na katika mambo ambayo kwamba yamewadumiza Waislamu ni kung'ang'ana kwenye madhehebu, hilo limewadumiza Waislamu. Sisi Mashafi bwana, wewe vipi? Sisi Mahambali, hakuna usisi wala uhambali. Masala ni wa hadithi ya Mtume Masihi, fuata basi. Na kama utapita kwa Shafi'i, basi unaambiwa wewe ni Mshafi kwa kuwa unasoma fiqh ya Kishafi, ikurahisishie njia. Lakini sio kwamba jambo jingine likija huko la khalif madhhab ya Kishafi'i kulitaki, sio sawa sawa, hata kama limesihi kutoka kwa Mtume, kwa sababu kwenye madhhab ya Kishafi halipo, basi walikataa, hiyo sio sawa sawa. Wakati huo utakuwa wewe unamfuata Shafi, humfuati bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu kuwa umfuata bwana Mtume, ungepokea lake popote litakapokuwa limetokea. Hakuna madhehebu isipokuwa ina yale ambayo wamepatia, na hakuna madhehebu isipokuwa wana yale ambayo kwamba wamekosea. Kwa hiyo katika makosa kwenye madhehebu hiyo, acha hayo makosa kwenye madhehebu hiyo, hata kama ni madhehebu umejinasibu nayo, shika haki katika madhehebu nyingine katika masala fulani, na huambiwa umefuata madhehebu yale, bali umeambiwa umefuata haki kule, na wewe umeambiwa ufuate haki popote pale ulipo. Alhaqu dalatul mu'min, haki ni kipotewa cha Muislamu, haki ni kipotewa cha Muislamu, atakapokikuta ni chake, akipokee hapo hapo tuchukue. Kama unapopoteza pesa afu ukaiona kwamba hii ni yako, basi kadhalika haki iko hivyo. Tumeelewana? Wa innama salaktu fihi maslaka ahli alhadith, lakini nimepita katika mapito ya wanawazuoni wa hadithi. Mapito yao yakoje? Alladhina yaltazimuna al-akhdha bikulli ma thabata anhu, ambao wanajilazimisha kupokea yote yaliyothibiti kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam min alhadith, katika hadithi. Wewe unasema ni Mshafi'i, Imam Shafi madhhabu yake ilikuwa ni haya, utakaposihi hadithi ndio madhhabu yake, ndio maneno ya Imam Shafi'i. In saha alhadithu fahuwa madhhabi, ikiswihi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiswihi, yani hata kama kwenye yale ambayo mimi Shafi nimekwenda nayo kinyume, muda wa kuwa imeswihi hadithi, hata kama sikuiona, Shafi anasema ndiyo madhehebu yangu hiyo, maana yake achana na hayo makosa yangu, shikamana na haki. Akisema ikiswihi, maana yake isiposwihi hadithi sio madhehebu yangu, ndio maana yake. Akisema kwamba ikiswihi hadithi ndiyo madhehebu yangu, yani ndiyo mapito yangu, mimi napita huko huko kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume chake, isiposwihi hadithi sio madhehebu yangu hiyo, kweli si kweli? Haya, ukielewa hilo, elewa kwamba Imam Shafi rahmatullahi alaihi, ambaye katika madhehebu yake ni kunuti alfajiri, كنوت الفجر مسكتيني. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. سبحانك فك مشواكر. دعاء القنوت يا الفجر المسكين قم ذهبك شافي هي لزيمة نسيك وتوصلش مشافعي وجلت قنوتي بس وتسجود سجدة السهو. Hii paka Shafi akawa amepitisha, ipo hadithi ameitegemea, kuna hadithi anaitegemea, lakini hadithi hiyo dhaifu. Hakubainikiwa Shafi rahimahullah na udhaifu wake, kwa wanazuoni wengine wakabainisha kwamba hii hadithi naam ni hadithi, lakinahu dhaif, lakini hii hadithi ni dhaifu. Sasa kwa mujibu wa maneno haya ya Shafi mwenyewe, ikiswihi hadithi ndiyo madhehebu yangu na haikuswihi hadithi ya kunuti, je, kunuti ni madhehebu ya Shafi? Kunuti madhehebu ya Shafi? Kunuti sio madhehebu ya Shafi. Mbona ameandika? Sawa, ameandika hili, lakini pia akasema, katoa angalizo, kwa kuwa yeye ni mwanadamu hayafahamu yote, hakuna anayefahamu yote isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye ilmu tulioshushiwa na Allah, yeye ndiye anayefahamu, lakini asiye kuwa Mtume. Yako mambo mengi yanampita, mengi yanampita. Masahaba wamepitwa na mambo mengi, hawakuyafahamu wengine, na aliyejua hili hakulijua hili, kwa sababu hili lilipokuwa likisemwa na Mtume siku hiyo sallallahu alaihi wasallam, yeye hayupo, yuko zake shamba. Masahaba walikuwa wakilima, alikuwa kwenye mifugo yake, kaipeleka mifugo yake malishoni. Mtume akasema maneno hakuyasikia, kayasikia mwingine. Mfano Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, anakuja sahaba mmoja anajishahudi nyumbani kwake, mara kwanza, mara ya pili, mara tatu, hakuitikwa. Yule bwana akashika tariki akaondoka zake. Umar akaja akamkutana naye, wewe sijishahudi wewe, mimi bwana nimefungwa mlango, umeondoka au sikukukuta? Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, anapobisha hodi mmoja wenu abishe hodi nyumbani kwa mtu mara tatu, hodi salamu alaikum, asikilizie salamu alaikum, hodi mara ya pili, mara ya tatu, hakuna aliyeitika wala hoja ufunguliwa mlango, ondoka. Na hii haijalishi kwamba mwenyewe yupo au hayupo, ana haki kwenye mazakini mwenyewe, hataki kuongea na mtu muda huo. Yani haijalishi kwamba jamaa yupo, heza kawepo kuko sebuleni anaandika vitu vyake, hataki kumchanganyia habari. Hata sie mara kwanza, mara pili, mara tatu, huwa ataondoka tu, Kiislamu ataondoka. So endelee kung'ang'ana pale, hodi kumi, mara kumi, mashiri hodi, yopiga mlango, haifai. Kama yuko hadhir na amekusikia, maanake hakutaki kwa muda huo. Ile sahaba akamwambia Umar maneno haya, Mtume akatufundisha hivi, maanake hili jambo Umar hakulijua. Akasema hapana, Umar na uniambie mpaka unipe mashahidi, siakawa unipe mashahidi au nitakupiga. Almuhim akaenda kwa masahaba, masahaba wale walikuwa wamekaa, akamwambia hilo tutakupa mdogo wetu, wewe hebu kamtolee ushuhuda huyo kwa Umar. Ndiyo nimemsikia Mtume akisema maneno. Basi maanake yaliposema Umar alikuwepo, hakuwepo? Hakuwepo radhiallahu ta'ala anhu. Kwa ikiwa masahaba wamepitwa na mambo, vipi asiyekuwa sahaba? Vipi asiyekuwa sahaba? Imam Shafi sio sahaba rahimahullahu ta'ala, sio sahaba wala sio tabi'i, kwamba aliwaona, alimuona bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam au aliona masahaba? Hakuwaona masahaba. Amezaliwa mwaka 150, hakuna sahaba. Kafariki mwaka 204 rahmatullahi taala alayhi. Almuhim anasema nitapita kwenye mapito ya ahlul hadith ambao wanalazimiana na kuchukua kila kilichothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ولذلك كان مذهبهم اقوى ديو معنى مذهب اهل الحديث ikawa ndio madhhabu yenye nguvu inaitwa madhhabu ya ahlul hadith ni wale wanaosema ikisii hadithi ya mtume ndio madhhabu yao madhhabu yao imekuwa na nguvu kwa kuwa wameshikamana na haki za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wengine katika wenye madhhabu wana udhaifu wana shikilia jambo fulani kwenye madhhabu yao mfano utakuta kwenye baadhi ya madhhabu kwamba at-tayammum darbatayn kutayammum ni mapigo mawili kimadhhabu kama unapiga pigo la kwanza tayammam kwa ajili ya uso pigo la pili kwa ajili ya mikono nini madhhabu yasema hivyo lakini tukirudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi tunamuona mtume anamfunza Ammar ibn Yasir apige pigo moja hilo hilo apakae uso hilo hilo moja apakae kwenye kiganja na kiganja kwa madhehebu yenye nguvu lipi ya ahlul hadith wanaosema ikisii hadithi na madhehebu yetu au madhehebu ya wale wanaosema tayammum ni darbatayn ni mapigo mawili bila shaka hawa ambao wana nguzo wanaoitegemea hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam madhehebu yao ina nguvu hayubishwi ukileta jambo anakurejesha kwenye hadithi wewe ukileta jambo waturudisha kwenye madhehebu madhehebu inasema hivi tukwambia sawa madhehebu inasema hivi tutaka dalili tupe dalili. Ah, kwenye madhhabu wanaandika hivi. Madhhabu sawa, hatukatai madhhabu. Tupe dalili. Je, wana madhhabu wakalisema hivi? Sababu tuko kwenye sheria ya dini hapa. Sababu mimi na wewe na mkubwa wa madhhabu ya Kishafi'i au mkubwa wa madhhabu ya Kihambali ambaye ni Imam Ahmad bin Hanbal, mimi, wewe, Ahmad, Shafi'i, Abu Hanifa, nani? Sote ni wajibu kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nipe dalili. Anakwama mtu. Ndipo pale hawa wazee wanapoambiwa na vijana kwamba haya hayafai haya kadha nasema vijana wanatutukana ah hawatukani wamewabana kiasi kwamba hawana pa kutokea hamna adabu nyingi kwa maneno yao basi ya kujihami walidhalika kana madhhabuhum aqwa ndio maana madhhabu yao ahlul hadith yakawa yana nguvu mimma dhahiba ghairihim kuliko madhhabu ya wasiokuwa wao كما شهد بذلك المنصفون كما والشهوديا هيلو وكالتوليه الشهودا المنصفون wale watu waadilifu munsif muadilifu min kulli madhhabin katika kila madhhabu minhum al-allama abul hasanat katika hao ni al-allama sheikh mkubwa sana abul hasanat al-laknawi al-hanafi ambaye ni mhanafi huyu alqa'il aliyesema wa kaifa la na kwa nini wasiwe ahlul hadithi madhhabu yao ndio ina nguvu kwa nini wasiwe wao kwa nini anasema haya yeye ni mhanafi wa kimadhhabu wa kaifa la na kwa nini lisiwe hilo wa hum warathatun nabii ila hali wao ndio warithi wa nabii ndio warithi wa mtume sallallahu alaihi wasallam haqa warithi wa mtume wa kweli kabisa ونواب شرعه صدقا ونواب شرعه صدقا نديو منائب وليو قائم شريعه محمد وكويل كبيسا ني هاو ونلزمنا الحديث حشرنا الله في زمرتهم الله اتففوه ketika kundi lao hawa wanazoni hadith wa amatana na atufishe ala hubbihim juu ya mapenzi yao kwamba tufe tukiwa tuwapenda hawa wanazoni wa hadithi wasiratihim kadhalika tuwe tufe juu ya mwenendo wao na sira zao nani anasema haya anasema haya ni mhanafi anasema kwa nini watu wa hadithi wasiwe ndio wenye nguvu na wao ndio warithi wa mtume waliorithi hadithi zake na taratibu zake kwa lazima wawe wao kuliko watu wengine ورحم الله الامام احمد بن حنبل ان الله يرحم امام احمد بن حنبل اذ قال قال لي فسمى كما من نهايه المشهور ambao pia ameyataja al-Imam Ibn Abdul Barr katika at-Tamhid anasema dinun nabiy Muhammadin akhbaru dini ya mtume Muhammad ni hadithi ni habari zilizopokelewa kutoka kwake hiyo ndio dini mtume kafanya kadha mtume alikula hivi mtume alikuwa akitembea hivi mtume alikuwa akilala hivi hiyo ndio dini zile habari ambazo kwamba zimekuja kutoka kwake hiyo ndio dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'mal matiyatu lilfata atharu bora ya kipandwa matia, kipandwa bora ya kipandwa lilfata, ambacho kijana atakipanda kimfikishe kwenye matlaba yake. Atharu ni yeye kulazimiana na nyayo na athari za wema waliotangulia, athari za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio kipandwa chake chema hicho. Mtume kafanyaje katika hili? Mtume wako kafanya kadha wakadha wakadha, basi sawa, mimi pia nitafanya hivyo. Kipandwa kizuri cha kijana ni hiki, la targhabanna anil hadithi wa alihi, usichukie ilmu ya hadithi, hadithi ambazo husimuliwa kutoka kwa Mtume Muhammad, usichukie, sababu itakufunza elimu ya hadithi, swala, utajua mtume wako kaswali vipi. Hayo hayapatikani isipokuwa kwenye elimu ya hadithi. Hatuwezi kuswali leo bila hadithi, swala zetu bila hadithi hatuwezi, kuadhini bila hadithi hatuwezi, sababu tutaambiwa adhana umeitwa wapi, lazima ije hadithi hii hapa. Sahaba aliota anaadhini maneno haya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka mwisho. Kisha akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nimeoteshwa nasema haya maneno. Mtume akasema, maneno mazuri, mfundishe Bilal bin Rabah haya, seme haya katika kuwaita watu. Na walikuwa wanashauriana tuwaiteje watu katika sala, wako wanasema tupige ngoma bu bu, watajua ah, jamani dhuhuri hiyo, tuchukue pembe ya mnyama tupige kupitia pembe ya mnyama. Jamani, mmesikia kitu hicho eh? Asiri hiyo. Wengine wakasema tuwashe moto. Kwa hiyo mtu akiona moto ule huko juu, watu wamewasha, kapanda juu ya msikiti kawasha moto. Jamani, la asiri hiyo. Zote hizi raya kazikataa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Paka alipokuja sahaba huyo akaoteshwa, na akaja mwingine akaoteshwa mithili ya ndoto aliyooteshwa mwingine juu ya hizi alfadhi za adhana. Mtume akamwambia, naam, haya maneno ni sawa sawa, adhini kupitia haya maneno. Hadithi sio hadithi hii, hadithi imetufunza adhana. Wewe usichukie hadithi, usichukie hadithi, ufanye jambo lolote bila hadithi, ufanye biashara bila hadithi, kujua miamala yako kwamba muamala huwa faa huwa hufai kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana kwamba ahlu hadithi, wanawazuoni wa hadithi, hawa ndio madhehebu yao ina nguvu. La targhabanna an alhadithi wa alihi, usichukie hadithi wala watu wake. Watu wa hadithi ni wanawazuoni wa hadithi. Farra'yu laylun, kwani rai, rai za watu ni sawasawa na usiku unakiza. Rai za watu zitakukwamisha, rai za watu zitakukwamisha, utabanwa, hutotoa majawabu. Ni rai sawasawa na usiku. Usiku si unajikwaa, unakwenda unajikwaa, sio hivyo? Unakwenda unagota kwenye ukuta pu, ah, jamani, kumbe siko. Rai nazo ni sawasawa na usiku, zimefananishwa na usiku. Rai zimefananishwa na usiku kwa mantiki kama hii, kwamba utakwama. Walhadithu naharu, lakini hadithi ni sawa sawa na mchana. Sasa ukimwona mtu kakwama mchana, huyo ana matatizo yake, anahitaji rukya, fanywe kisomo. Manaswara sema atakuwa fanywe maombi mchana. Wakwama wajigota kwenye ukuta, jua la utosi, jua la utosi, mchana kweupe, wanakwenda wajigota, ah, jamani, kuna ukuta hapa, kwani huoni? Kwa hiyo usiku mimi rai sawasawa na usiku, wanazoona wana maana pana sana kwa hizi beti. Farrayu laylun, kwani rai ni sawasawa na usiku. Walhadithu naharu, na usiku ni sawasawa na mchana. Wala rubbama jahila alfata athara alhuda, na huenda kijana huenda, rubbama huenda, jahila alfata athara alhuda, kwenye riwaya sunan alhuda, huenda kijana akawa hajui, huenda ikapatikana kijana hajui athari za uongofu wake, hajui mambo ya uongofu na huda wakati huo ambao kwamba yeye hajui. Wa shamsu bazighatun, ilhali jua linang'aa, bazigha limechomoza, linang'aa, yeye hajui jua limechomoza. Maanake nini? Hujui, alafu wa kukujuza wapo, waendeleaje kubakia hujui? Huoni wakati juu bado lipo na miale yake bado inaonekana? Kwa nini huoni? Kwa nini hutaki kujiangazia? Huenda kijana akawa hajui athari za uongofu wake. Wa shamsu bazighatun, ilhali jua latoa mwangaza. Bazigha, lang'aa. Bazigha, limechomoza. Laha anwaru, lina miale, lina nuru. Sasa abakije huyu kwenye mazingira haya? Ameridhia ujinga? Tumwambia ameridhia nini kijana? Ujinga. Ameridhia ujinga, kama anavyosema mshairi, atana anna sahlan dhamma jahla, imetujia habari kwamba sahali sahali, kuna bwana anaitwa Sahali. Atana, imetujia habari, anna sahlan, kwamba sahal dhamma jahla, amezizungumza kwa ujinga uluman, elimu za kisharia. Laisa yadrihinna sahalu, ambazo sahali wala hazijui hizo elimu. Amezizungumza tu kwa ujinga, anazijua hazijui, lakini amezinanga na akazizungumza vibaya. Uluman, elimu ambazo lau daraha, lau angelizijua sahali hizo elimu, manzila yake Abu Fatma, umejiliwa na sakina. Tablighi wanasema wakimwona mtu analala basi imemjia sakina, amani na utulivu na rahma. Uluman lau daraha, ilmu ambazo kwamba lau angelijua, ma qalaha, azinge asingelizichukia. Lakini kwa nini sasa? Lakini ridha bil jahli sahlu, lakini kuridhia ujinga ni jambo sahali, kuridhia ujinga ni jambo sahali. Ndio haya anasema Sheikh, wala rubama jahila alfata athara alhuda wa shamsu bazighatun laha anwaru. Kwa nini? Kwa sababu aridha bil jahli sahlu, kuridhia ujinga ni jambo sahali. Haya ameandika Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala katika mji wa Dimashq. Dimashq ni mji mkuu wa Syria. Dimashq ni jina hili tangu zamani, Dimashq. Leo hii wanaita Damascus. Dimashq tangu zamani ito Dimashq. Tarehe 26 mwezi kama huu tuliokuwa nao, mwezi wa Safar. Mwezi kama huu Safar. Isipokuwa mwaka tu ule ulikuwa ni mwaka 1392 Hijria. Sisi tupo kwenye mwaka gani leo hii? 1441. Wako Waislamu hawajui mwaka wao, mwaka wa Kiislamu wako kwamba hawajui, na hii ni aibu.